Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Gorzowie trwa dogaszanie wieży kościoła katedralnego. W Rosji doszło do zderzenia busa z ciężarówką, w którym zginęło 13 osób. Od jutra we wszystkich oddziałach ZUS-u będą dyżurować doradcy emerytalni. W Gorzowie spotkali się przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego. Podsumowano dotychczasowe działania związane z pożarem kościoła katedralnego, który wybuchł wczoraj wieczorem. Z wieży gorzowskiej katedry ciągle wydobywa się dym. To pokazuje, w jak trudno dostępnym miejscu jest źródło pożaru, mówi szef lubuskich strażaków. Sławomir Klusek potwierdza, że pożar jest zlokalizowany, natomiast akcja na miejscu będzie jeszcze długa. Nie znaczy wcale, że już ugaszony i proszę się nie dziwić, że miejscami będą się pojawiały jeszcze kłęby dymu, jakieś języki ognia mogą wystąpić. To po prostu jest efektem docierania do różnego rodzaju miejsc, które do tej pory były niemożliwe i lokalizowania i gaszenia punktowo pewnych obszarów i takie sytuacje jeszcze przez cały dzień dzisiaj mogą mieć miejsce. Natomiast cały pożar mamy pod kontrolą w tej chwili. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podkreśla, że gorzowska katedra to wyjątkowy zabytek serca miasta i diecezji. Chwalił też profesjonalizm strażaków działających w niebywale trudnych warunkach. Ja przede wszystkim dziękowałem wszystkim służbom, w szczególności strażakom, policji, ratownikom medycznym za tą akcję, która trwała całą noc i po raz kolejny przypomnę akcję ekstremalnie trudną. Pożar odbywał się w miejscu, w katedrze ekstremalnie trudnym, właściwie bez dostępu. Do pożaru katedry doszło podczas obchodów Dni Gorzowa. Miasto świętowało jubileusz 760-lecia istnienia. Wszystkie wydarzenia Dni Gorzowa zostały odwołane. W Rosji doszło do zderzenia busa z ciężarówką, w którym zginęło 13 osób. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwójka dzieci. Pojazd wyruszył z Samary nad Wołgą. Do wypadku doszło w Iżewsku, położonym 900 km na wschód od Moskwy. Bus po zderzeniu z ciężarówką stanął w płomieniach. Kierowca busa mógł zostać oślepiony przez reflektory. Tak podaje Komitet Śledczy badający wypadki katastrofy. Rosja należy do krajów, w których na drogach dochodzi do największej liczby wypadków śmiertelnych. Głównymi przyczynami tego są prowadzenie pod wpływem alkoholu, złej jakości drogi i brak przestrzegania przez kierowców przepisów. W zeszłym roku w wypadkach drogowych zginęło w Rosji ponad 20 tysięcy osób. Od jutra we wszystkich oddziałach ZUS będą dyżurować doradcy emerytalni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wchodzącego w życie 1 października tego roku obniżonego wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Specjalnie przeszkolone osoby mają pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej terminu przejścia na emeryturę, wyjaśnia rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. We wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie kraju pojawi się 595 doradców, których zadaniem jest pomoc naszym klientom, którzy zastanawiają się nad przejściem na emeryturę. W ostatnim kwartale tego roku takich osób jest około 331 tysięcy w podjęciu decyzji. Nie podejmą decyzji za naszych klientów, doradcy, ale pomogą w podjęciu decyzji. Od maja w oddziałach zakładu w Zabrzu i drugim oddziale ZUS-u w Warszawie prowadzony był pilotaż usług doradców emerytalnych. Zainteresowanie było bardzo duże. 150 osób wyjechało dziś pociągiem retro z Nowego Sącza do Chabówki. W ten sposób zainaugurowano wakacyjny przejazd zabytkowych składów szlakiem dawnej galicyjskiej kolei transwersalnej. Pociąg zestawiono z historycznej lokomotywy spalinowej oraz odrestaurowanych wagonów z lat 60. XX wieku. Zaczynamy wakacje od takiego pociągu, także myślę, że super dla dzieci. Ładnie jest. Lokomotywa, wagony, wszystko mi się podoba. Jak miałem 5 lat, to jeździłem właśnie takim pociągiem. To ja by się czas cofnął. Odbłudniałem. Ja się urodziłem tutaj, także korzystałem z tej uciechy i ciągniemy do tej pory. Taka swoboda, luz taki jest. Człowiek sobie przypomina, jak to dawniej było. Przeszedł drewno całkiem inaczej niż tych nowych. Jest jakaś inna atmosfera. Kursy pociągiem retro zaplanowano w każdą niedzielę wakacji oprócz 20 sierpnia. To był serwis Trójki. Pochmurno i deszczowo w prawie całej Polsce. Niewielkie rozpogodzenia są możliwe jedynie na zachodzie. Jest chłodno od 14 stopni w Suwałkach, Lublinie i Warszawie do 20 w Przemyślu. Po południu pogoda będzie się trochę zmieniać. W całym kraju pojawi się więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Pierwsza lipcowa premiera. Dziś po 21:00. Autorskie słuchowisko Tomasza Mana. Futbolistki Agata Kulesza, Joanna Kulik i Dorota Landowska. Ruszają się jak małże. W szafę kopnę, w łóżko kopnę, w psa kopnę. We mnie nie. Nie jeżdżę na becze. Roznosi mnie na trybunach. Raz mnie wyprowadzili flakonem perfum. Rzuciłam w sędziego.

Dźwięki historii. 8 lipca 1343 roku w Kaliszu Kazimierz Wielki zawarł z zakonem krzyżackim pokój wieczysty. 7 lipca 1734 roku wojska sasko-rosyjskie zdobyły Gdańsk i zmusiły jego mieszkańców do uznania władzy Augusta III Sasa. W wyniku kapitulacji z miasta uciekł Stanisław Leszczyński. 4 lipca 1776 roku w Filadelfii Kongres Kontynentalny przyjął Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 210 lat temu na tratwie pośrodku Niemna w okolicy Tylży Napoleon Bonaparte i car Aleksander podpisali traktat pokojowy. Jeden z artykułów dotyczył utworzenia Księstwa Warszawskiego. Napoleon nie był w stanie odbudować niepodległego państwa polskiego. Akt ten naraziłby go na nową wojnę z trzecim zaborcą, Austrią. Nie chciał tego uczynić również Aleksander. Oznaczało to bowiem konflikt z Prusami i Austrią. W tej sytuacji obaj władcy zgodzili się na rozwiązanie pośrednie. Opowiadał historyk Jarosław Czubaty. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku Niemcy aresztowali ponad 20 profesorów uczelni lwowskich, a także ich bliskich, przyjaciół oraz osoby przypadkowo zastane w mieszkaniach. Wszyscy zostali zamordowani następnego dnia na wzgórzach Wóleckich, w sumie ponad 40 osób. 74 lata temu w katastrofie lotniczej w pobliżu Gibraltaru zginął naczelny wódz i premier rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, generał Władysław Sikorski, wraz z całą towarzyszącą mu delegacją, w tym córką. Naród polski wespół z narodami zjednoczonymi składa codziennie liczne i ciężkie ofiary dla ostatecznego zwycięstwa nad wrogiem. Dzisiaj w szeregu tych, co umierając w walce o wolność prowadzą nas do nowego żywota, stanął świętej pamięci Władysław Sikorski. Mówił nazajutrz w BBC prezydent Władysław Raczkiewicz. Tego dnia funkcję premiera objął Stanisław Mikołajczyk, a naczelnym wodzem został generał Kazimierz Sosnkowski. Dokładnie rok później Stany Zjednoczone uznały utworzony z inicjatywy komunistów tymczasowy rząd jedności narodowej, cofając uznanie polskiemu rządowi na uchodźstwie. Następnego dnia to samo zrobił rząd Wielkiej Brytanii. 4 lipca 1946 roku w Kielcach doszło do pogromu ludności żydowskiej. Z rąk mieszkańców miasta, milicjantów i żołnierzy zginęło 37 Żydów. Mija 67 lat, odkąd w eter popłynęły pierwsze audycje Radia Wolna Europa po polsku. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Nadawane z Nowego Jorku poprzez nadajnik we Frankfurcie nad Menem. 8 lipca 1980 roku rozpoczął się strajk w wytwórni sprzętu komunikacyjnego Świdnik, który zapoczątkował lubelski Lipiec 80, wielką falę strajków na Lubelszczyźnie trwającą do 25 lipca. W sumie w protestach wzięło udział 150 zakładów. Pracownicy weszli i dowiedzieli się, że zostały podniesione ceny. Ktoś tam krzyknął, dosyć tego, dosyć tych kłamstw. Nie pracujemy, strajkujemy. I stąd w ciągu 20 minut wybuch wtedy właśnie strajk. Zakład stanął zupełnie. Wspominał w reportażu Bożeny Falkowskiej Henryk Gontarz, wówczas elektryk w świdnickich zakładach. A ja pozwolę sobie dodać jeszcze jedną kartkę z kalendarza. 6 lipca 1982 rok, Kraków. Tu Radio Solidarność, tu Radio Solidarność. Słuchacie audycji Radia Solidarność Małopolska. Tymi słowami właśnie 6 lipca 35 lat temu speaker zainaugurował działalność radiostacji w Krakowie. Jej założycielem był Aleksander Herzog, uwaga, prokurator. W tym samym radio pracował też Janusz Kurtyka, późniejszy szef IPN-u, a wtedy twórca systemu nadawania dezinformującego Służbę Bezpieczeństwa, a wzorowanego, uwaga, na modelu Armii Krajowej. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pani Katarzyna Madoń-Micner, współautorka książki Przetrwałam. Skoro współautorka, to powiedzmy, że inni autorzy to pani Maria Buko i Magda Szymańska, same kobiety, a książka jest o kobietach. Co to jest za książka? Ta książka to są niezwykłe opowieści wydobyte z naszego Archiwum Historii Mówionej. Prowadzimy to archiwum od wielu lat wspólnie z ośrodkiem Karta. Mamy tam ponad 5000 relacji biograficznych, czyli ponad 5000 bardzo osobistych historii osób, które żyły w XX wieku i przeżywały bardzo różne dramatyczne losy i perypetie. Wybrałyśmy tu opowieści kobiet, które przeszły przez niemieckie obozy koncentracyjne, przez sowieckie łagry i przez więzienia stalinowskie w powojennej Polsce. Kobiety, które to wszystko przetrwały i o tym zdecydowały się po latach opowiedzieć. Wiem, że już taki program o kobietach był robiony w 2003 roku. To jest jakby kontynuacja jego? Już wtedy myśleliśmy o książce, rzeczywiście trochę to trwało, zanim się nam udało ten projekt urzeczywistnić, ale dzięki temu też nagraliśmy wiele kolejnych relacji. Początki były takie, że jako Historia Mówiona w ośrodku Karta nagrywaliśmy bardzo wiele opowieści, relacji więźniów obozu systemu Mauthausen-Gusen w Austrii. I to były obozy dla mężczyzn. Tam kobiety więźniarki były wyjątkiem i bardzo chcieliśmy jakby uzupełnić też ten obraz o losy kobiet. Od tego się zaczęło. Mamy też bardzo duże, już bardzo historyczne archiwum wschodnie, gdzie jeszcze przed 89 rokiem Karta nagrywała ludzi właśnie, którzy przeszli przez łagry i zesłania. To wtedy był temat tabu. No właśnie, jak się to wam udało wtedy? To byli ludzie, którzy się właśnie zdecydowali, którzy chcieli opowiedzieć, którzy chcieli, żeby to przetrwało. To wymagało odwagi, z drugiej strony, no to już były późne lata 80., prawda, więc już troszkę łatwiej było się pewnie odważyć, żeby o tym mówić. Ale no w tej książce też są dwie takie opowieści z tego Archiwum Wschodniego, kiedy myśmy jeszcze jakby nie stosowali tej metodologii takiej biograficznej, że rzeczywiście ktoś jest pytany o całe życie. To było bardziej skupione właśnie na tych doświadczeniach sowieckich. Ale z drugiej strony no to są nagrania z lat 80., kiedy te panie dużo więcej pamiętały. Także jest tam bardzo dużo takich plastycznych szczegółów i opowieści ze środka tego łagrowego świata. Przetrwałam. Tak jest tytuł tej książki. Pod tytuł Doświadczenia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu. Czy która z tych pań żyje jeszcze? No właśnie, to jest pokolenie, które już praktycznie odeszło. Także jeszcze tylko z tych 15 pań 3 żyją. To jeszcze mogą nas słuchać. Mogą nas słuchać, a głównie nas pewnie słucha drugie i trzecie pokolenie, które często też dopiero teraz odkrywa te historie, bo ludziom, którzy przeszli przez te wszystkie straszne rzeczy, też wcale niełatwo było o nich opowiadać. No właśnie, tu jest moje pytanie. Godziły się w większości, nie chciały mówić, a jeżeli tak, to dlaczego? To właśnie są jakby różne sytuacje, prawda? Jedna ta, o której mówiłam, że to były osoby, które bardzo chciały właśnie jeszcze w latach późnych 80. w ogóle przywrócić te historie, bo przez tyle lat musieli milczeć o tym, co się z nimi działo. Ale tak naprawdę wbrew pozorom, bo mówiliśmy sobie o tym, że niby ten temat niemieckich obozów był obecny w PRL-u, ale też w bardzo specyficzny sposób. I akurat tak osobiście i tak głęboko, jak nam opowiadały panie o swoich przeżyciach obozowych i o swoim życiu po obozie, to one właściwie nigdy nie mówiły. To się gdzieś sprowadzało często do paru takich krążących opowieści, gdzie często właśnie bohater to raczej była ta grupa Polek. Natomiast te osoby, które się zdecydowały nam opowiedzieć, często naprawdę w bardzo, bardzo bolesnych rzeczach, już się wtedy no, niezwykle otwierały. Czy może dlatego też się otwarły, tak myślę, jako ten, który też rozmawia z ludźmi na nieraz trudne tematy. Czy może zdarzyło się tak, że one mogły powiedzieć w ogóle o swoim życiu? Zauważyłem tę metodę, którą panie zastosowały, kapitalną zupełnie, że dałyście jej mówić, zaproponowałyście tym paniom powiedzieć o swoim życiu, także tym pięknym. I jeszcze większy tragizm wyszedł całych tych opowieści, czyli przejście z pięknego miejsca, z pięknego Lwowa, z bogatego domu, bo one są często dobrze sytuowane, panie, z cudownej rodziny, gdzie był Bóg, honor i ojczyzna, to tak bez patosu żadnego teraz mówię, a przechodzą do tego piekła. To przejście to dla mnie osobiście jako czytelnika najbardziej tragiczny moment. Cieszę się, że pan to zauważył, bo na tym nam bardzo zależało. To jest właśnie siła tych relacji biograficznych, które w ogóle mają taką konstrukcję, czego w książce nie widać, bardziej w tych fragmentach dźwiękowych na płycie, którą dołączyłyśmy, że pierwsza część to jest po prostu historia życia swobodnie opowiadana, tak jakby mówiona autobiografia, a dopiero druga część takiego wywiadu to jest przez nas pogłębiana pytaniami. My w tej książce zrobiłyśmy z tego w miarę takie zwarte opowieści, ale też mi się wydaje, że niezwykle ważne jest to, że one mogły mówić w ogóle o swoim życiu, o tym, kim one były, zanim trafiły do obozu czy do więzienia. Przywołać też te często bardzo piękny czas dzieciństwa, a czasami trudny czas dzieciństwa, co też miało potem bardzo duży wpływ na to, jak one przeżywały w obozie czy w więzieniu, ale też, że one opowiadały nam o tym, co dalej, bo się wydaje, że okej, no przeżyły, wróciły, jakoś tam się zmagały z rzeczywistością perelowską. To jest temat, o którym się właściwie w ogóle przez lata nie mówiło, to znaczy o tym, jak się żyło z tą poobozową traumą, jak to wpływało na ich życie osobiste, rodzinne, zawodowe. Ale jeszcze wracając do tego życia ich przedobozowego, tego szczęśliwego, to też szczęśliwe przeważnie młodymi osobami są oczywiście. Tam widać, jak ważne jest sformatowanie tych ludzi przez wychowanie. Jak to potem często bardzo odbijało się w obozie. Panie potem w posłowie piszecie, jak Polki tak właśnie sformatowane potrafiły się w tak ekstremalnie trudnych warunkach zachowywać godnie. Jak dbały o czystość, co wydaje się paradoksalne, bo jak w obozie zachować higienę? To był w ogóle taki etos jakby tej polskiej grupy, tak? A z drugiej strony nam też zależało na tym, żeby tu pokazać, jak bardzo różne osoby trafiały do obozów i jak różne są te opowieści, narracje, prawda? Czyli tu są zarówno takie osoby właśnie bardzo ukształtowane, patriotyczne, religijnie, zaangażowane jakoś w ruch oporu, jak i takie, no można powiedzieć, dosyć przypadkowe ofiary historii, wojny, całej tej tragedii, która tu się rozgrywała. Jest też przykład robotnicy przymusowej porwanej do pracy w fabryce w Berlinie. O niektórych opowieściach troszkę więcej powiemy po przerwie. Katarzyna Madoń-Mitzner, współautorka wyboru tekstów książki, która zawiera wspomnienia kobiet więzionych w czasach nazizmu i stalinizmu. Jeszcze raz panią witam. Wydawcą książki jest Dom Spotkań z Historią. Pomagało finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerował też Ośrodek Karta. Mówiliśmy przed przerwą o różnych kobietach z różnego poziomu jakby socjalnego. To są tak niesamowite historie. Zapamiętała pani którąś tak szczególnie? To były często bardzo, bardzo młode osoby. Trafiały jako nastolatki do obozu czy do więzienia, gdzie w takich skrajnie trudnych i można powiedzieć, że na takich warunkach bezpośredniego zagrożenia życia ciągle. One dojrzewały też jako osoby. Wtedy to środowisko współwięźniarek było też tak szczególnie dla nich ważne i dużo bardzo o tym mówią. I to też jest taka specyfika tych kobiecych relacji, że jest właśnie dużo więcej o przyjaźniach kobiecych, o tej kobiecej solidarności, która pomagała im przetrwać. I w ogóle to też chciałabym bardzo podkreślić, żeby nie myśleć też o tych osobach tylko jak o właśnie ofiarach represji niemieckich czy sowieckich, bo to są opowieści niezwykłych kobiet, tak, które miały siłę, żeby przetrwać i znalazły też siłę, żeby o tym opowiadać, bo to też wymagało siły i odwagi i często mówiły strasznie bolesne rzeczy. Ja oczywiście najbardziej pamiętam te relacje, które sama nagrywałam, bo to były dla mnie bardzo, bardzo ważne, też jakoś formujące mnie doświadczenia i miałam poczucie, że uczestniczę też w czymś takim procesie też bardzo intymnym, bolesnym, gdzie muszę jakoś po prostu też być z tymi osobami, które w jakimś sensie one się zgodziły, ale jednocześnie przeze mnie muszą wracać do tak trudnych rzeczy. Więc też bardzo, bardzo na przykład pamiętam dwie relacje pań, które w niemieckim obozie Ravensbrück były tak zwanymi królikami doświadczalnymi, czyli robiono na nich straszne operacje, tak, nóg. One były właściwie skazane na śmierć, cudem ocalały, ale też one potrafiły bardzo mocno opowiadać o tym, jak się potem żyło z takim doświadczeniem, o tym, co to znaczyło być żoną, matką, jak strasznie było trudno wrócić do tej powojennej rzeczywistości, bo właściwie ciągle się było w tym świecie obozowym. I też taka rzecz, która mi bardzo działa na wyobraźnię, że to była też taka jakby wielka luka, dziura w ich biografii, że one często wracały i czuły się tak jakby były trochę analfabetkami w tym świecie, że wszystkiego musiały się uczyć na nowo po obozie, musiały się nie tylko jakby socjalizować, ale właściwie wszystko powoli sobie przypominać, bo miały poczucie, że niczego nie wiedzą, nie potrafią. Takie wspomnienia, że są wśród młodych ludzi, ci ludzie się śmieją, żartują, uśmiechają, a one nie mogą się w ogóle w tym odnaleźć, że ktoś się zabiera na dancing, a one mówią, że ale my byłyśmy cały czas w Ravensbrück, nawet jeżeli były ubrane w piękne sukienki i z kimś tańczyły. Także to był strasznie trudny proces wychodzenia tak właśnie emocjonalnie, psychologicznie z tego obozu. Taka ekstremalna sytuacja tego, o czym pani teraz mówi, tego trudnego przejścia do świata cywilizowanego, jest naprawdę cywilizowana Szwecja. One rzeczywiście jakby wprost z obozu pod koniec już wojny trafiły do tej Szwecji. I ten moment, kiedy je częstują ciastkami, ona bierze jedno ciastko i biegnie do tej swojej grupy koleżanek i dzieli to ciastko, to ciasteczko na 6 części, bo się zawsze dzieliły i są takie szczęśliwe, że mają jedno ciastko. Potem dociera do nich, że... Mogą mieć wiele tych ciast. Tak, to są bardzo wzruszające momenty. Właśnie powrót do Szwecji był dobry, optymistyczny. Niedobre powroty były do Polski dla nich. One znowu trafiały do więzienia. I myślę sobie, że to jest drugi piramidalny, tragiczny moment, kiedy one wykończone z jednego piekła, sądząc z nadzieją, że w Polsce już mogą zamieszkać, żyć, pracować, odbudowywać się, trafiają znowu do łagru. Do łagru, czy właśnie do więzienia stalinowskiego. Często osoby, które przeszły przez niemieckie obozy, mówiły, że dużo trudniejsze dla nich było właśnie więzienie w stalinowskiej Polsce. Tam była sytuacja wojny, okupanta, który chce zniszczyć polski naród i tak dalej, a tutaj jakby wracały do Polski i spotykały je takie straszne rzeczy. I to często nawet nie za to, że się angażowały jakoś w powojenne podziemie, choć tak się zdarzało, ale też za to, co na przykład robiły w czasie wojny, za udział w konspiracji, czy za niewłaściwe pochodzenie, jak na Kresach, gdzie mnóstwo tych kobiet trafiło do łagrów, tylko za pochodzenie, za udział, nie wiem, w harcerstwie przedwojennym na kilka, czasem na 10 lat do łagru. Gdzieś na Syberii trafiają w ogóle w jakiś dziki świat. No ale też udawało mi się to przetrwać i mówią o tylu takich niezwykłych też sytuacjach spotkań z różnymi ludźmi. Cały czas tu jest ta ludzka strona tego doświadczenia. Mi się wydaje, że to jest po prostu pasjonująca lektura, niezależnie od tego, że to są często trudne i bolesne tematy. Tym bardziej uważam to też za taki duży akt no jakiegoś też heroizmu, żeby po latach się znowu z tą całą przeszłością skonfrontować i o tym tak bardzo nam szczegółowo, osobiście i głęboko opowiadać. One często mówią, że to jest dla nich bardzo trudne, że one potem nie mogą spać, że przeżywają, ale to też jest dla nich jakiś rodzaj misji, żeby to dalej przekazywać. Jak to dobrze, że panie nagrałyście te wspaniałe kobiety. Przetrwałam. Maria Buko, Katarzyna Madoń-Micten, która była naszym dzisiaj gościem. Magda Szymańska są współautorkami tego zbioru tragicznych, ale wspaniałych opowieści kobiet, które były więzione w czasach nazizmu i stalinizmu. Dziękuję pani za wizytę. Dziękuję bardzo. Historia jak z książki. Profesor Michał Kopczyński opowie dzisiaj o miarach i wagach. Okazuje się, że z tym zawsze było wiele problemów i nadużyć. Według piszącego w pierwszym wieku naszej ery żydowskiego historyka Józefa Flawiusza pomysłodawcą miar był Kain. Tylko bowiem bratobójca mógł wymyśleć system tak podatny na oszustwa, że sprowadzał z uczciwej drogi nawet przyzwoitych ludzi. Dopóki obroty handlowe koncentrowały się w odseparowanych od siebie niewielkich rynkach, przy mierzeniu można było posługiwać się miarami lokalnymi, najczęściej utworzonymi na podstawie przeciętnych wymiarów ludzkiego ciała, o czym świadczą takie nazwy miar jak łokieć, stopa czy siąg. Ponieważ powstawały one niezależnie od siebie w różnych okolicach, przeto pod tą samą nazwą kryło się wiele różnych wartości, nieraz całkiem od siebie różnych. Choć postulaty ujednolicenia miar w skali państw podnoszono wielokrotnie, to bezwład tradycji okazywał się zbyt wielki, by postulaty te można było wcielić w życie. W roku 1764 podczas Sejmu Koronacyjnego Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwalono rozciągnięcie miar warszawskich na całą Rzeczpospolitą. Kres tej próbie reform położyły rozbiory, za którymi poszło wprowadzenie miar właściwych dla państw zaborczych. Prawdziwym przełomem w dziejach światowej metrologii była rewolucja francuska. Ponieważ skarżono się na liczne oszustwa, Stany Generalne przychyliły się do propozycji Talleyranda, aby wzór miary zaczerpnąć z niepodlegającego zmianom zjawiska fizycznego. W wyniku pomiarów przeprowadzonych w latach 1789-1799 za podstawę metra przyjęto 1/10 milionową część południka przechodzącego przez Paryż, liczoną od równika do bieguna północnego. To jest wielka i godna myśl istoty rozumnej, łączyć potrzeby ludzkości ze zjawiskami natury. Powinniśmy być szczęśliwi, że nie potrzebujemy zbytecznych już tablic do przerachowania miar i wag. Pisał Jan Śniadecki, profesor chemii i medycyny Uniwersytetu Wileńskiego, czyli według ówczesnej terminologii Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ujednolicenie miar w praktyce nie było jednak tak proste, jak się to mogło wydawać. W 1816 roku wprowadzono przeliczalne na metry miary nowopolskie, ale już 30 lat potem, w ramach ujednolicenia miar w całym Imperium Carów, w Królestwie Polskim obowiązywać zaczęły nieprzeliczalne na metry miary rosyjskie. Rzecz jasna, reforma miar wiązała się z koniecznością wymiany urządzeń pomiarowych i ich kontroli, ale do tej ostatniej, jak zawsze, brakowało fachowców. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w latach 90. XIX wieku, gdy na czele rosyjskiej administracji metrologicznej stanął Dmitrij Mendelejew, chemik, twórca układu okresowego pierwiastków, człowiek niezwykle systematyczny, a więc idealnie nadający się do pełnienia tego urzędu. W roku 1899 wprowadzono przymus legalizacji wszystkich urządzeń pomiarowych. Miano je kontrolować raz na 3 lata. Akcja rewizji miar i wag w Królestwie Polskim rozpoczęła się 4 lata później i trwała aż do wybuchu I wojny światowej. Przy okazji ujawniono ogromną liczbę nieprawidłowości, o których rozpisywała się ówczesna prasa. Urzędnicy kontroli miar i wag skonfiskowali na targu za żelazną bramą 40 fałszywych wag, przeszło 100 gwichtów, czyli odważników, i kilkadziesiąt miar. Właściciele tych przedmiotów ratowali się od spisywania protokołów gremialną ucieczką, pisał 30 listopada 1910 roku dziennik Dzień, a była to tylko kropla w morzu nadużyć. We'll be right back. dzieje się historia. Jak działały instytucje kulturalne na emigracji? Jak publikowano wydawnictwa i czasopisma niezależne w kraju poza cenzurą? Co różniło te dwa niezależne obiegi kulturowe? Kto je tworzył i jakie były ich losy? A o co się spierano? Na te i wiele innych pytań odpowiada w książce Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem Konrad Tatarowski. Konrad Tatarowski był działaczem opozycyjnym, a w latach 1984-94 pracował w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. W dwóch pierwszych częściach publikacji autor rysuje przefiltrowany przez własne doświadczenie oczywiście obraz całości w kraju i na emigracji. W ten sposób otrzymujemy choćby wnikliwą opowieść o paryskiej kulturze i o Radiu Wolna Europa. W trzeciej z kolei części autor przypomina sylwetki kilku twórców i poddaje analizie ich dokonania. Wśród rozdziałów tej publikacji jest o twórczości Czesława Miłosza i Stefana Kisielewskiego, ale także mniej znanego Wojciecha Trojanowskiego, twórcy reportaży, uwaga, historycznych. A wśród tematów znalazła się m.in. historia powstania Mazurka Dąbrowskiego. To był naprawdę bardzo znany wtedy reportaż. Autor stworzył dźwiękową iluzję życia jednego z dni lipca 1797 roku, 220 lat temu. Konrad Tatarowski ubolewa, że czytając o reportażu nie możemy go słuchać. Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Wydawnictwo Uniwersytetu w Łodzi. Też przeczytajcie. Po rekomendację zaglądamy tym razem do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a poleca Konrad Pyzel. W Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wydajemy rocznie ponad 20 książek, a teraz ukazała się książka dr Magdaleny Górskiej pod tytułem Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego. Dość długi tytuł, trochę taki właśnie barokowy, jak te tezy są barokowe. Książka, która porusza temat może niezbyt szeroko znany, ale bardzo interesujący i też taki bardzo wymowny, symptomatyczny w ogóle dla kultury baroku, dla tej kultury takiej erudycyjnej, alegorycznej. Książka opowiada o trzech tezach, w których głównym bohaterem jest król Polski Jan III Sobieski. Cóż to były te tezy? Tezy, czyli takie ogromne, wielkoformatowe kompozycje graficzne, towarzyszyły zawsze obronom stopni naukowych na dawnych uniwersytetach. Osoba, która miała przed sobą właśnie taką obronę, zamawiała kompozycję graficzną, która była wywieszana gdzieś, nie wiem, w auli, w holu, w bibliotece. Ciekawe jest to, że ona była często podziękowaniem, jakie składał właśnie ten, który miał się bronić, swoim patronom, protektorom, osobom, którym coś zawdzięczał, wsparcie, często też finansowe, poparcie na jakieś stanowiska. I w przypadku właśnie trzech tez, osoby, które te tezy zamówiły, zawdzięczały dużo królowi Janowi III Sobieskiemu, więc te kompozycje graficzne bezpośrednio prezentują cnoty, osiągnięcia, triumfy, czy zamiary też polityczne króla Jana III Sobieskiego. Autorka znakomicie tłumaczy, czym właśnie były tezy, w jakim kontekście powstawały, do czego służyły te kompozycje, ale takie sedno, oś tej książki to są po prostu bardzo dokładne, krok po kroku rozwikłanie właśnie tych wszystkich zagadek, rebusów, które w tych trzech tezach się znajdują. Punktem dojścia są najdrobniejsze szczegóły, których tak naprawdę na tych wielkich kompozycjach na pierwszy rzut oka nawet czasem nie widać, ale które jak się okazuje grają bardzo ważną rolę, żeby zrozumieć całość. Jedna z trzech tez, które są właśnie głównymi bohaterkami tej książki, tak zwana teza Wołowicza, związana z Marcjanem Dominikiem Wołowiczem, który bronił się na Uniwersytecie w Wilnie i który też zawdzięczał wiele Janowi Sobieskiemu, znajdzie się na wystawie pod tytułem Jan III Sobieski, Polski Król w Wiedniu. Zgodnie z tytułem wystawa ma miejsce w stolicy Austrii, w pałacu zimowym księcia Eugeniusza Sabałckiego. Eugeniusz Sabałcki miał okazję poznać Sobieskiego pod Wiedniem podczas Wielkiej Bitwy, gdzieżby można powiedzieć indziej. I teraz w jego pałacu mamy możliwość zaprezentowania około 100 dzieł z kolekcji polskich, ukraińskich, austriackich, niemieckich, węgierskich, które właśnie przybliżają szerokiej publiczności europejskiej, może nawet światowej w tym wypadku, postać polskiego króla. Na wystawę zapraszamy od 7 lipca do 1 listopada tego roku. Wystawę można oglądać w Wiedniu, a książkę Magdaleny Górskiej Zbawca Europy rekomendował Konrad Pyzel. W twoich doskonałych palcach jestem tylko drżeniem. doskonałych palcach jestem tylko drżeniem. Śpiewem liści pod dotykiem twoich ciepłych ust. Feusze. Władysław Starewicz urodził się w Moskwie, ale w polskiej rodzinie. Był absolutnym pionierem filmów animowanych. Pierwszy na świecie 8-minutowy film lalkowy przyniósł mu rozgłos, ale także pieniądze. Opowiada o nim Małgorzata Niciecka-Matz. Piękna Lukanida to pierwszy na świecie animowany film lalkowy. Wyreżyserował go Polak Władysław Starewicz. Genialny eksperymentator, a także pasjonat entomologii. Starewicz kolekcjonował owady i to właśnie z nich uczynił swoich pierwszych aktorów. Zaczynał od realizacji jako filmowiec, od realizacji filmów przyrodniczych. Mówi Marcin Giżycki, dyrektor festiwalu Animator w Poznaniu. Chcąc zrobić film o walce żuków i jelonków, które po włączeniu świateł i uruchomieniu kamery jednak nie chciały walczyć. Wtedy wpadł na pomysł, żeby niestety te biedne żuki zabić i animować je klatka po klatce. Po włożeniu drucików w łapki, zrobienie z tychże żuków kukiełek. Premiera pierwszego filmu Starewicza odbyła się ponad 105 lat temu, 26 marca 1912 roku w Moskwie, w mieście, w którym filmowiec przyszedł na świat. Jego rodzice byli Polakami, a dzieciństwo i młodość artysta spędził w Kownie. Zaczął robić filmy dla miejscowego muzeum przyrodniczego, a potem jak te filmy, które robił, zaczęły zwracać uwagę konkretnie jednego producenta Hanżonkowa w Moskwie, no to zdecydował się ponownie przenieść do Moskwy. Tam po prostu miał lepsze warunki już do pracy. Kiedy już z Rosji ogarniętej wojną domową trafił do Paryża, przez dobre 3 lata pracował jako operator dla innych, zresztą rosyjskich twórców, emigrantów, którzy tam wtedy kręcili filmy fabularne. Starewicz miał szansę na międzynarodową sławę. Pracę proponowali mu m.in. producenci filmów ze Stanów Zjednoczonych. Artysta jednak odmówił, zachowując twórczą niezależność. Realizował do wybuchu II wojny światowej około 20 filmów. No potem wojna trochę przerwała, chociaż próbował coś robić także w czasie wojny. Kontynuował aż do śmierci, do roku 1965 działalność. Także to była bardzo długa kariera. No, poczynając powiedzmy od roku 1910, mówimy tutaj o karierze rozciągającej się na przestrzeni 55 lat, ponad pół wieku. W bogatym dorobku Starewicza to jednak nie imponujące wyliczenia są najważniejsze. To magik kina, w którym widzom prezentowano przygody szczura podróżującego automobilem, lot słonia nad miastem i wiele innych efektów specjalnych, które wpisały Władysława Starewicza w filmowy poczet najciekawszych twórców. Rok 2017 jest rokiem m.in. świętego brata Alberta, Adama Chmielowskiego. Nie brak wydarzeń z tym związanych, choć głównie w przestrzeni kościelnej. Ten święty zasługuje na obecność w większym wymiarze. Częściowo się na to zapowiada. Między innymi Telewizja Polska przygotowuje spektakl teatralny Brat naszego Boga. Dramat autorstwa Karola Wojtyły o Adamie Chmielowskim. Reżyserował spektakl będzie Paweł Woldan. Zanim obejrzymy premierę w telewizji tekstów brata Alberta, słuchamy w audycji Historia jak z książki, a czyta je Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Dziękuję już dziś Magdzie Karczewskiej, która współtworzyła tę audycję. Dziękuję Renacie Szewczak za realizację programu. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę być z nami za tydzień. Marek Stremecki. Do Heleny Modrzejewskiej. Stara Wieś, październik 1880 rok. Droga Pani Heleno, posyłam Pani tę książeczkę na pamiątkę. Wesołą nowinę też posyłam, wesoła dla mnie i szczęśliwa nad wszelki wyraz. Wstąpiłem do zakonu. Za kilka dni dostanę suknię jezuicką, tę sławną czarną sukienkę, pod którą tylu świętych zwyciężało świat i siebie, a tylu bohaterów krwią się oblało za Boga i wiarę. Już nie mogłem dłużej znosić tego złego życia, którym nas świat karmi. Nie chciałem już dłużej tego ciężkiego łańcucha nosić. Świat, jak złodziej, wydziera co dzień i w każdej godzinie wszystko dobre z serca. Wykrada miłość dla ludzi, wykrada spokój i szczęście, kradnie nam Boga i niebo. Dlatego wszystkiego wstępuję do zakonu. Jeżeli duszę bym stracił, cóż by mi zostało? Słowacki, którego pani tak bardzo lubi, mówi, że talenta są to w ręku szalonych latarnie. Ze światłem idą topić się do rzeki. Jakież to okropne, a jakże często prawdziwe. Choć nie wiem, czy talent mam, czy tylko talencik. To wiem jednak z pewnością, że jestem w drodze do powrotu znad samego brzegu tej smutnej rzeki, a wieluż ich pochłonęła, tych nieszczęśliwych topielców, i wielu wciąż pochłania. Sztuka i tylko sztuka, byle jej uśmiech albo cień uśmiechu, byle jedna róża, zwianka bogini, bo z nią sława i dostatek i osobiste zadowolenie. Mniejsza o resztę, gubi się w szalonej gonitwie rodzinę, moralność, ojczyznę, związek z Bogiem. Sztuka gubi wszystko, co dodatnie i święte. Lata uciekają, organizacja fizyczna niszczeje, a z nią i talent tak zwany. Zostaje tylko rozpacz albo idiotyzm na dnie czaszki, poza tym śmierć. ale żebyś tylko śmierć i nicość. Ale i to nie, bo dusza nie umiera nigdy. Śmierć to tylko początek nowego życia, które trwa tysiące lat w nieskończoność. Życie w rozpaczy i nieszczęście. A czy ten miałby być los człowieka, co przez chrzest synem Boga został? Choć sam Pan Bóg kupił nas za synów i wszystką krwią swą zapłacił, że już tylko woda pociekła, nie mógł ich taniej dostać, żeby przedział między człowiekiem stworzonym i stworzycielem zapełnić. Adam Chmielowski. Autopromocja. Ósma trasa męskiego grania wyrusza na pierwsze spotkanie do Poznania. To już 8 lipca, a ja nie mogę się doczekać tego koncertu. Domyślam się, że niektórzy z Państwa chcieliby wygrać wejściówki na tę trasę. Zapraszam w takim razie do wysłuchania specjalnej audycji jutro od 13 do 15 w Trójce. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po laptop Acer Aspire z procesorem Intel Core i3, dyskiem 1 TB i Windows 10 za 2199 zł. Saturn. Technologia tak ma. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. No gdzie one są, Barbara? No gdzie te moje spodnie bojówki, te z kieszeniami i plecak, i kluczyki od wozu? Mario, a ty się gdzieś wybierasz? No jak? Na polowanie. No Mario, no co ty chcesz upolować? Wszystko, Barbara, wszystko. Upoluj setki produktów w super niskich cenach. Telewizory smart, laptopy, smartfony, lodówki. Bo teraz w Media Expert przeceny na lato. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 lipca, zbliża się 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Politycy PiS mówią o sukcesie wczorajszego kongresu partii, opozycja jest krytyczna. W Nowym Sączu oddano hołd ofiarom akcji Wisła. Lekarze apelują o zakładanie dzieciom kasków do jazdy na rowerze. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o sukcesie wczorajszego kongresu tej partii w Przysusze. Przedstawiciele opozycji zwracają uwagę m.in. na brak przemówienia premier Beaty Szydło. Adam Bielan z PiS uważa, że dobór mówców wynikał z charakteru kongresu. To była konwencja partyjna. Przemawiali liderzy trzech partii.